I Kristiansand for å holde verksteder under Kristiansand Barnefilmfestival. Så vi har hatt tre dager med verksteder. Vi har hatt et animaleriverksted I to dager, og så har vi I dag har vi Ghost in the Cave, som en data animationsforestilling. Kan du fortelle litt mer om Ghost in the Cave? Ja, Ghost in the Cave handler om... Altså, Ghost in the Cave et spill. Det et massespill. Så de ungdommene som kommer, de blir da delt inn I to lag. Og så skal de da kjempe om å komme først til noen grotter, hvor de da får noen oppgaver av en ånd. Så greia å uttrykke følelser enten via lyd eller bevegelser da. Du skal herme etter ånden. Det spillet utviklet av Octaga og et svensk spillselskap, så det noe vi på en måte leaser litt, men vi har jo laget en sånn pedagogisk opplegg rundt det, så vi har utviklet deler av innholdet I forestillingen, men ikke selve spillet. Jeg går på Holt skole, 9. trinn. Hvordan var det å være med på Ghost in the Cave? Ja, det var gøy det. Og så få spille et spill der du bruker kroppen og ikke bare tastene. Spiller du mye dataspill hjemme og sånn? Nå, litt kanskje, men ikke mye. Så jeg har noen ekstra også, men det blir ikke bare spilling. Har du spilt sånn spill før hvor man bruker annet enn tastene? Ja, jeg har iToy hjemme, så jeg har spilt det litt. Men jeg har ikke prøvd noen andre spill som utenom det her og etter. Hva heter du? Nina Marie. Hvilken skole går du på? På Holte skole. Hva synes du om å være med på Ghost in the Cave I dag? Jeg synes det var veldig spennende. Det var veldig gøy når vi kunne liksom bruke bevegelser med kroppen I stedet for å bare sitte sånn på dataen og trykke på tastene. Liksom. Det var veldig gøy. Følte du at du lærte noe med den innledningen? Var det litt morsomt og spennende å følge med? Ja, jeg lærte mye mer enn det jeg visste liksom sånn om hvordan det var å lave dataspill og sånne ting. Fikk du lyst til å lage dataspill selv, eller? Ja, liksom prøve med et ikke som jeg som har avansert I begynnelsen, men det virker litt gøy å lave et. Spiller du mye dataspill selv? Ikke så mye. Jeg spiller mer som Playstation og sånne ting, men jeg spiller også et par dataspill, men det ikke så mye. Det lenge siden jeg har spilt dataspill nå. Ga det mer smak til å bruke kroppen og lyd I stedet for å sitte bare foran maskinen? Ja, jeg synes det var veldig gøy. Det var en gøy liksom, å gjøre noe annerledes når du spiller dataspill.